أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 113 المسألة الخامسة مسئله پنجم در زیر باب 13 از کتاب صلات که این 59 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الخامسة الخطبة فيها یعنی که مسئله پنجم درباره خطبه در نماز استسقا نماز طلب باران وقتی که قحطی و خشک سالی می آید و مخلوقات و انسانیت و درختان و زمین احتیاج به آب پیدا می کند و باران نمی بارد و آب نیست در این صورت نماز استسقا خوانده می شود چی طوری که درس گذشته بیان کردیم اکنون در این نماز خود در این نماز استسقا در این نماز طلب باران همچنین خطبه هم هست میگه یسن ان یخطب الامام فی صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد صلاة یعنی سنت است که خطبه کر ان یخطب الامام و خطبه بکند امام سخنرانی بکند امام در نماز طلب باران به خطبه واحدت اما یک خطبه هست یک خطبه میکند بعد صلاتی این یک خطبه بعد از نماز میباشد اول نماز را میخواند به مثل نماز عید را میخواندگی بر این بعد از اون نماز بعد از اون خطبه میکند بعد از نماز تکون جامعتن و شاملتن این خطبهش باید باشد جامعه و شامله یعنی جامع و شاملی و در برگیرنده تمام عملهای خیر باشد یعنی پند و نصیحت باید باشد درباره توحید باید گپ زند درباره بدعت و خرافات گپ زند درباره شیر گپ زند درباره حلال و عبادت گپ زند و درباره حرام و خرافات باید گپ زند یعنی که این خطبه باید جامع و شامل باشد در برگیرنده تمام بابهای خیر باشد یأمر فیها بالتوبتی امر میکند خطیب امر میکند امام در این خطبهش به توبه کردن مردم را به توبه کردن فرمان می دهد که مردم باید توبه بکنند از گناه و معصیت که سبب بیبارانی و سبب قحطی آمده است از اون گناهان توبه بکنند و کثرت صدقتی باید صدقه بسیار بدهند و صدقه بسیار ببرارند و رجوع الالله و مردم را امر میکند به بازگشتن به سوی الله تبارک و تعالی که مردم باید به سوی الله بازگردند به سوی دین بازگردند و ترک المعاصی و همچنین مردم را امر میکند که معصیت و گناه و سرکشی و نافرمانی به الله و دین الله و به پیغمبر و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید نکنند بلکه فرمان بردار و مطیع دین و شریعت الهی باید باشد مردم و ینبغی ان یکثر فی الخطبه من الاشتغال و قراءه الآیات التي تأمر به و یکثر من الدعاء بطلب الغیث من الله تعالی میگه و ینبغی و سزاوار و شایسته است که ان یکثر فی الخطبه باید بسیار در خطبهش امام بیاد بیارد و بسیار یادرس بکند من الاستغفاری از استغفار یعنی استغفار رو باید بیان بکند و درباره استغفار باید امام اون خطیبه که خطبه میکند باید درباره استغفار بسیار سخن بگوید و قراءت الآیات التي تأمر به و همچنین باید بخواند قراءت بکند اون آیات هایی را که امر به استغفار میکند اون آیات هایی که فرمان میدهد بندگان را که توبه بکنند و استغفار بکنند پس اون آیات را میگه باید بسیار بخواند و یکثر من الدعاء بطلب الغیث من الله و باید بسیار دعا بکند بسیار طلب و درخواست بکند برای بارش باران باران را بطلبد باران را بخواهد از جانب الله تبارک و تعالی از الله سبحانه و تعالی بخواهد که الله باران را بیارد یعنی که در دعایش این را بسیار باید به یاد بیارد و یادرس بکند که قولیهی و مثل قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگوید اللهم اغیثنا ای بار الها با ما باران بیار با ما ای بار الها ما را کمک بکن یاردم بکن و یاری بکن پس این طور باید میگه دعا بکند که این دعا را در حاشیه میگد اخرجه البخاری این را امام بخاری روایت کرده که از در زیر رقمی 1014 و مسلمون و همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 897 در کتاب صحیح مسلم ضمن حدیث الاستغفار الطویل یعنی این دعا در زیر در ضمن حدیث نماز استسقا یا حدیث دعای استسقا که طولانی و دراز می باشد یک حدیث طولانی در باره استسقا که در بخاری و مسلم هست پس این میگه یک جزء از همون حدیث است که اللهم اغیثنا ای بار الها ما را یاری کن و کمک بکن ای بار الها بالای ما باران بیار و بالای ما باران را نازل بکن و قولیهی و همچنین سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگوید اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار یعنی که اللهم اسقنا ای بار الها سراب کن ما را ای بار الها با ما آب بده غیثا مغیثا یعنی بارانی که مغیث است بارانی که کمک رسان است بارانی که با ما یاردم میدهد ما را یاری میکند که از تشنگی دور شویم و در زمین هایمان علف و سبزجات ببراید برای حیوانات منو و کشت کار ما پیش برود ای بار الها غیثا مغیف برای ما نصیب بگردان یعنی بارانی فایده رسان بارانی یاری رسان و کمک کننده مریعن مریعن که اون باران مریعن باشد یعنی که عاقبت خوب داشته باشد یعنی که اون باران سیل نآرد که ضرر به ما بیارد پس مریع باشد یعنی باران آرام باران آیسته باران فایدناک مریعن همچنین اون باران مریع باشد یعنی که حاصل خیز باشد یعنی که بارانی که می سبزاند بارانی که درختان را و زمین ها را گلگل شکوفان میکند ای بار الها برای ما این طور باران را نصیب بگردان عاجلا غیر عاجلین یعنی زود و نه این که دیر عاجلا به عین یعنی زود باشد ای الله این باران را زود بالای ما بیار غیر عاجلین یعنی که عاجل نباشد عاجلا دیر به تأخیرش نه انداز ای بار الها زودتر باران را بالای سر ما بیار نافعا غیر ضار اون باران فایده رسان باشد و ضرر دهنده نباشد ای بار الها پس میگه این طور باید دعا بکند در حاشیه میگوید اخرجه ابو داوود این حدیث را ابو داوود تخریج کردگی است روایتش کردگی است در زیر رقمی 1169 در کتاب سنن ابو داوود و صححه الشیخ الالبانی اسناده میگه صحیح حکم کردگی است شیخ البانی رحمه الله سندی سلسله راوی های این حدیث را سلسله راوی های این حدیث صحیح می باشد. در کتاب تخریج المشکاتی، در کتاب تخریج مشکات در زیر رقم 1507 شیخ البانی رحمه الله میگوید سند این حدیث صحیح می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید و معنا مریعن، که در حدیث آمد که بارانی که مریع باشد، مریع میگوید سهلا طیبا، یعنی بارانی آرام، بارانی خوب، بارانی فایده رسان باشد. و میگه و مریعن یعنی مخصنا مخصبا، مریعن یعنی مخصبا، مخصبا یعنی که سبزاننده، بارانی که می سبزاند، بارانی که گل گل شکوفان میکند، همون را میگن مریعن یعنی مخصب. مخصب از اخصب یخصبو، یعنی که درخشانید یا سبزانید، می سبزاند. پس باران باشد که بسبزاند درختان و زمین ها و کوه ها و بیابان های ما را، ای بار الها. و قوله و همچنین سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگوید اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغنی و نحن الفقراء، انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حين، يعني اللهم انت الله لا اله الا انت، يعني اي بار اله تو هستی معبودی بر حق، نیست معبودی بر حق بجز تو، اي پاک، اي ذات پاک، تو اي معبودی بر حق. انت الغني، اي الله تو بنیاز هستی، تو محتاج به ما نداری، تو بایستی و بی نیاز استی ای بار الها. و نحن الفقراء، و ما هستیم که محتاج، و ما هستیم که نیازمند، و ما هستیم که کمبغل و احتیاجمند، ای بار الها تو بای و بی نیاز استی، ما هستیم که کمبغل و نیازمند. انزل علینا الغیث، بار الها بی باران نازل بکن بالای ما باران را، ای الله بالای ما باران بیار. وجعل ما انزلت لنا قوتن، و قرار بده ای الله آن چی که برای ما نازل کردی، آن باران که آمد، قوت برای ما باشد، توشه برای ما باشد، و برای ما آبهای برای خوردن و برای زمین و برای حیوانات و درختامان باشد. و بلاغن، و اون آبی رای کردگید ای الله بلاغن الاحینین، یعنی یار رسان برای ما تا یه وقتی را باشد، یعنی باران بیار که اون تا یک وقتی را به ما یاری برساند، به ما کمک بکند، و به ما و ما را برساند به یک زمان کفایت کننده باشد، ای بار الها. در تخریج حدیث، در تخریج این دعای پیغمبر در حاشیه میگوید اخرجه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایتش کردگی است، تخریجش کردگی است، در زیر رقم 1173 در کتاب سنن ابو داوود. و حسنه الشیخ الالبانی اسناده، و حسن گفتگی از شیخ البانی رحمه الله سند این حدیث را، سلسله راوی این حدیث را شیخ البانی رحمه الله حسن گفتگی است در کتاب تخریج المشکاتی، کتاب تخریج المشکات در زیر رقم 1508 شیخ البانی رحمه الله میگوید حد این حدیث سلسله راوی هایش حسن و قابل قبول می باشد. این بود تخریج این دعای پیغمبر. و نحوی ذالک، یعنی بمانند همین دیگر دعاها را بکند. این چند دعا نمونه بود برای دعا کردن برای طلب باران، به همین معناها دیگر دعاهای را هم همچنین دعا میکند امام اون خطیب. و یرفع یدیه، و دستانش را میبردارد، امام یعنی دستانش را برداشته دعا میکند. لأن النبی صلی الله علیه و سلم کان یفعل ذلك، زیرا اینکه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام میدادند، در دعا استسقا دستانشان را میبرداشتند. حتی کان یورا بیاض ابطه، تا اینکه میگه به اندازه می برداشتن که دیده میشد سفیدی زیر کشش، تگی دستش سفیدیش دیده میشد، یعنی چنان بلند می برداشت که تگی کشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده میشد. و یرفع الناس ایدیهم، و همچنین مردم هم اون قوم هم که از پشت امام هستند اونها هم دستانشان را می بردارند. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم. زیرا اینکه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که برداشت دستانش را یستسقی دعای طلب باران میکرد، فی صلاة الجمعة در نماز جمعه، رفع الناس أيديهم، مردم دستانشان را برداشتند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودم دستانش را برداشت و مردم هم اون کسانی که در جمعه بودند اونها هم دستانشان را برداشتند. پس این دلیل است که هم امام و هم قومش، کسانی که از پشت اون امام برای نماز استسقا و برای دعای استسقا قرار گرفتگی هستند، اونها هم دستانشان را می بردارند. و یکثر من الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم، و بسیار صلوات به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرستند. باید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار صلوات فرستاده شود. لان ذلك من اسباب الاجابه، زیرا اینکه این بسیار به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن سبب استجابت دعا می شود و سبب قبول شدن دعا می شود. الله تبارک و تعالی دعای اون دعا کننده را قبول میکند اگر اون دعا کننده بسیار به پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستد. پس بسیار صلوات به رسول الله فرستادن سببی، یکی از سببهای قبول شدن دعا میباشد. پس باید امام این کارها را در نماز استسقا یا در همون دعای طلب بارانش انجام بدهد. پس این بود مسئله پنجم، خطبه در نماز استسقا باید این چیزها را در داخلش داشته باشد. با همین مسئله پنجم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی مسئله ششم در زیر باب سیزدهم از در مسئله کتابی در مسئله نماز استسقا، از سنن التي ينبغي فعلها فيها، یعنی سنتی که لازم است انجام داده شود در آن نماز استسقا، یعنی در نماز استسقا چی کارها را انجام دادن سنت است و باید چی کارها را مردم انجام بدهند. میگه یکم ان یکثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، میگه باید بسیار دعا بکند، همون دعاهایی که وارد شده است، دعایی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسئله استسقا آمدگی است. پس میگه انا همون دعا را باید بسیار بگوید. و یستقبل القبلة في آخر الدعاء، و رو به قبله بیارد در آخر دعایش، یعنی در آخر دعا روش طرف قبله بکند باید امام. و یحول رداءه، یعنی در اول دعا وقتی که امام به طرف قوم نگاه کرده دعا کرده ایستاده است، وقتی که امام میخواهد، امام مثلا در بالای منبر رو به طرف مردم دعا کرده ایستاده است، دعای استسقا، اکنون میخواهد که این دعای استسقا را به پایان برساند، باید میگه روش به طرف قبله بکند، در آخر دعایش روش به طرف قبله بکند. و یحول رداءه، باید چپنه بپوشد لباسش را، چپنه پوشیدن لباس همچنین در نماز استسقا این سنت میباشد. چطوره که حدیثش را درس گذشته ذکر کرده بودیم که حدیث بخاری است در زیر رقم 1011 و امام مسلم است در زیر رقمی 894 که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رداش را تغییر داد، رداش را چپنه پوشید، برعکس پوشید آن جامعش را، لباسش را. میگه و یحول رداءه، باید جامعه اش را میگه چپنه بپوشد. فیجعل الیمین علی الشمالی و الشمال علی الیمینی، پس قرار بدهد طرف راست دست راستش را به طرف دست چپش و طرف دست چپش را به طرف دست راستش. یعنی وقتی که لباس را چپنه می پوشی و لباس را چپنه می کنی، طرف راست جای طرف چپ می آید، طرف چپ جای طرف دست راست می آید. پس میگه باید انمین طور بپوشد، یعنی لباسش را چپنه بکند، داخلش از طرف بیرون بیاید و بیرون لباس از طرف داخل بیاید که در بدنش بپوشد. و کذالک ما شابه الرداء کل عباعت و نحویها، و همچنین آن چیزی که مانند به جامه هست، مثلا یک انسان جامه ندارد لیکن کل عباعتی به مثل عباعه دارد، عباعه آن چیزی که از بالای لباس می پوشند، به مثل در جای خودمون به مثل اون جلک یا یکتایی میگوییم، یا چطوری که عرب ها عادت دارن یا لباسی تونه که دیگر از بالای لباساشان میپرتایند، انا همون را میگن عباعه، یا میگه عباعه اش را چپنه بپوشد. و نحوی ها یا به مانند همین یگان چیزی که از بالای لباسش پوشیدگی است، مثلا یگان کرتکا پوشیدگی است، یگان اسپرتیفکا پوشیدگی است، یگان چیزی که پوشیدگی است، همون را چیکار میکند؟ چپنه میپوشد، برعکس میپوشد و بعد داره شروع میکند. این سنت میباشد. اما اگر یک کرته داشته باشد و یک شلوار داشته باشد، اگر در این صورت چپه کردنش دیگر حتمی نیست، مهم نیست که چپه بکند. و بعضی میگن اگر تاقی داشته باشد میتوند که تاقی را هم چپنه بکند، اگر که لباس جامه یا سپرتیفکه و یا جلک و یک تپوش و اینها که نداشته باشد. غیر از این اگر که مثلا به مثل تاقی هایی که در خود مناسب تاقی هایی که چپنه کردش می شود، به مثل همو باشد، میگه بعضی از علما میگه می شود که همو را هم چپنه بکنه، اما سله را چپنه کردن آمدگی نیست. فقد ثبت ان النبی صلی الله علیه و سلم حول الى الناس ظهره، پس میگه واقعا ثابت شدگی است که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرداندگی است به سوی مردم پشتش را، یعنی وقتی دعا میکرد روش به طرف مردم بود در بالای منبر روز جمعه، بعد میگه پشتش را گردانید، زیرا اینکه روش به طرف قبله کرد در دعای استسقا، در آخر دعا چطور گفتیم روش به طرف قبله میکند. و استقبل القبلة یدعو، میگه رو به طرف قبله کرد و دعا میکرد. ثم حول رداءه، بعد میگه حول رداءه، یعنی چپنه پوشید اون جامعش را میگه بعد چپنه پوشید. در حاشیه در تخریج این حدیث چپنه پوشیدن لباس پیغمبر میگوید که حدیث متفق علیه است، رواه البخاری. این حدیث را امام بخاری روایت کرده که است در زیر رقم 1011، و مسلمون همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کرده که است در زیر رقم 894، که درسی گذشته هم این حدیث را گرفته بودیم و لفظ این حدیث را درسی گذشته گرفته بودیم. و قیل، و بعضی از علما گفتگی هستند، الحکمت من تحویل الرداء التفاؤل بتحویل الحال عما هي عليه، میگه الحکمت یعنی حکمت و سبب و چرا اکنون لباس را چپنه می پوشیم، میگه من تحویل ردایی، یعنی که از حکمتی چپنه پوشیدنی ردا، چپنه پوشیدنی جامه یا جلک یا یکتا یا که هر چی که از بالای لباس همون داریم اون را چپنه پوشیدن. اتفاولو، و این فالی نیک است و این خوشبینی هست، بی تحویل الحالی یعنی به تغییر یافتن حال، عما هی علیه، از اونه که اون حال در اون هست، یعنی از اون بیبارانیه که هست، از اون خشکسالیه که هست، پس به سبب لباسا را چپنه پوشیدن میگه خوشبینی میکنیم که اون حالی خشکی و بیبارانی از بین میرود و حال ما تغییر میکند و باران میآید و سبزه و گلگل شکوفانی در زمین ها و در خانه ها و حوله های ما به وجود می آید. برای این بعض از علما گفتن سببی تغییر کردن و چپنه پوشیدن لباس همین می باشد در نماز استسقا. اما بعضی علما دیگر سخنا هم گفتگی هستن، اما ما چی طوره که پیغمبر انجام داد ما انجامش میتیم، ما دیگر به اون حکمت اون کار نداریم، به سبب اون چی فایده دارد به اون کار نداریم. اما بعضی از علما همینطور حکمت ذکر کردن، اما ما پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم که هستیم، رسول الله که لباسش را چپنه پوشید پس ما هم چپنه می پوشیم لباسایمون را در دعای نماز، در دعای طلبی باران. این بود یکمین سنت که باید دعا را بسیار گفته شود، چطور که در داخل چند سنت های دیگر هم بیان کردیم. دویم چیزی که صاحب کتاب ذکر میکند، میگد یسن ان یخرج الی صلاة الاستسقاء جمیع المسلمین حتی النساء والصبيان، میگه سنت است که خارج شوند ببرایند برای نماز طلب باران همه مسلمان ها، مسلمان ها را همه را فریاد کنند برای نماز استسقا، حتی النساء، حتی زن ها هم بیایند برای نماز استسقا، و صبیان و حتی کودک ها را هم فریاد کنند، کودک ها هم بیایند در اون نماز و در اون خطبه اشتراک بکنن، بعد از اون دعایی که می شود دعای طلب باران، در اون هم زنها و هم کودکان آمین بگویند و امام که دعا میکنن اونها بعدشان آمین بگویند. پس همه مسلمان ها باید در نماز استسقا اشتراک بکنن و حاضر بشوند. این بود دویم سنت. سیم سنت میگه که سیوم یسن الخروج الیها بخضوع و خشوع و تذلل، یعنی سنت است برآمدن برای نماز استسقا با فروتنی، با خشوع و ترس و با تذلل و با ذلیل بودن و با ذلت و با فروتنی برآمدن و با خاکسارانه برآمدن به سوی نماز استسقا، این میگه سنت میباشد. فقد خرج النبی صلی الله علیه و سلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. پس واقعا میگه برآمدگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای نماز استسقاء، برای نماز و دعای طلب باران، متذللا یعنی خاکسارانه، متواضعا با تواضع و متخشعن یعنی با خشوع، متضرعن یعنی که با تضرع، یعنی که با حاجت خواهنده، یعنی که بیچاره حالانه، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نماز و دعای استسقا برآمدگی هست، زیرا که همه ما بیچاره هستیم و همه ما نیاز داریم به رحمت الهی، به رحمت الله تبارک و تعالی. در حاشیه میگوید رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است، و قال حسن صحیح، و این حدیث حدیثی صحیح میباشد، و تقدم فی صفحه السابقه، در صفحه گذشته یا در درسای گذشته ما و شما این حدیث را خوانده بودیم که این حدیث حدیثی امام ترمذی است در زیر رقم 458 و ابن ماجه در زیر رقم 1266 که شیخ البانی رحمه الله در کتاب ارواء الغلیل هم این حدیث را در کتاب ارواء الغلیل جلد 3 صفحه 133 آورده است و گفته است حکم این حدیث حدیث صحیح می باشد. پس این بود تخریج این حدیث، درس گذشته بیان کرده بودیم این حدیث را. پس این بود سیوم سنتی برای نماز استسقا رفتن و بعد در وقت نماز استسقا قرار گرفتن. و چهارم سنتی که صاحب کتاب میارد میگد یوسن عند نزول المطری، یعنی سنت از در وقت باران باریدن، وقت دعا میکنن که باران باریدن شروع کی کرد، پس سنت از در وقت باران باریدن ان یقف فی اوله، باید بیستن در اول وقت بارش باران، یعنی باید در تگ باران بیستن، لیصیبه منه، تا اینکه برسد به اون باران، اون اولی بارش ها آبی که از آسمان می آید، اون باران میگه باید به این انسان برسد، به این انسان هایی که دعا کرده بودن باید در تای باران بیستن که تو اینکه باران در بالای سرشان و در بدنشان و حتی بعض علما میگن دستا را بالا بکند، این آستینه دستا را بالا بکند که در دستانشان بندای دستانشان باران برسد و باران تر بکند این دستانشان را. در اول بارش باران وقتی کمی که بارید بعد از این دیگر میتونند که از تگ باران یک نیمه بیستند و ترک بکنند تگ باران را. و یقولو اکنون در اول بارش باران وقتی باران شروع کرد این طور دعا میکند که اللهم صیبا نافعا، یعنی بار الها بیار برای ما بارانی که صیب است، یعنی باران بسیاری پی در پی که نافع باشد، یعنی فایده رسان باشد، فایده آور باشد، ای الله برای ما این طور باران را بیار. میگه و صیبو معنای صیب المنهمر المتدفقو، یعنی بسیار و پی در پی که متدفق است، یعنی که بسیار میریزد، بسیار با دولین و با سرعت میریزد، آنمون را میگن متدفق. ای الله برای ما همین طور بارانی که باران بسیاری، بارانی با سرعتی و بارانی که فایده رسان است، یعنی که حاصل خیز است، این طور باران را برای ما نصیب بگردان. و یقولو و همچنین میگوید بعد از اون که بارانی که بارید اکنون دعا کننده ها میگوید که مطرنا بفضل الله و رحمته، یعنی که باران داده شده ما با فضل الله و با رحمت الله، یعنی در بالای ما باران آمد و باران باریدن شروع کرد، این باران باری از فضل الهی است، از بزرگی الله جل جلاله می باشد. پس این است چهارمین سنت که این دعاها باید انجام داده شود در اول بارش باران اللهم صیبا نافعا، و در وقت باران باریدن یا بعد از باران باریدن دیگر میگوییم که مطرنا بفضل الله و رحمته. پس این دعاها همچنین گفتنشان سنت است، یا هر وقتی که باران میبارد، هر وقتی که باران که میبارد دعا دارد، یا شمال میشود دعا دارد. پس شریعت تمام نازکی های زندگی را برای ما تقدیم کردگی است، باران ببارد دعا دارد، برف شمال شود دعا دارد، و زمین لرزه شود دعا دارد، هر یک اینها به خودش از کار و دعاهای دارند. این بود چهارمین سنت. و پنجمین سنت، آخرین سنتی که صاحب کتاب در این کتاب ذکر کرده است، میگوید و اذا کثر المطر، و هنگامی که باران بسیار شد، اکنون باران بسیار با شاخلم آمد، بسیار سخت آمد، و خیف من الضرری، و ترسیده شد از ضرر، مردم ترسیدن که اکنون این باران زیاد حالا سیل می آورد یا هم از زمین را شسته می برد، و ترسیدن که ضرر می آورد، یسن ان یقول، در این هنگام که همچنین دعا هست، سنت است که گفته شود که اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. میگه این دعا را باید بکنن، یعنی چی؟ اللهم حوالينا، یعنی ای بار الها این باران را به اطراف ما بگردان، یعنی از ما کمتر دورتر ببر، از بالای خانه ها، از بالای مردم دهه، ای بار الها این باران را دورتر به اطراف همون ببر، به اون میدان ها، به اون زمین های کارم و به اون کوه ها، به اون جای ها ببر ای الله این باران را. ولا علینا، ای الله این باران را بالای ما این طور با شاخلم زیاد نیار. اللهم علی الضرابی، ای بار الها این باران را بالای کوه ها ببر، کوه های میده میده، ضراب کوه های میده میده، والآکامی و بالای تپه ها ببر ای الله، و بطون الاودیتی و بین دره ها ببر این بارانی شاخلم را، و منابت شجری و به درختزار ها، به باغ ها و به جنگل ها انتقال بده این باران را ای الله جل جلاله. پس این هست دعای اگر باران چنان شاخلم شود و تیز شود که ترسیده شود که ضرر میارد بالای مردم، این دعا کرده می شود. در حاشیه میگوید این حدیث متفق علیه است، یعنی این دعا در بخاری و مسلم است، رواه البخاری. این حدیث در امام بخاری آمدگی است در زیر رقم 1021 و مسلم و امام مسلم هم همچنین حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 897 و لفظ له، همین لفظی که حالا خواندیم، این لفظ در کتاب صحیح مسلم آمدگی است و در بخاری با الفاظ دیگر یا با زیادتی و کمی در امام در کتاب صحیح البخاری ذکر شده است، اما این لفظی که حالا خواندیم این لفظ لفظی کتاب صحیح مسلم می باشد، روایت صحیح مسلم می باشد. این بود دعا اگر که باران خیلی سخت و شاقلم ببارد. اکنون بعض کلمه هایی که در اینجا سختر بود به عربی هم حتی سختر است، اونها را ترجمه میکنه، چطوری که ما با تاجیکی این حالا ترجمه کردیم. میگه و ضراب الجبال صغارو، معنای ضراب میگه کوههای میده را میگن، کوه چهکا، کوههایی که میده هستن اون را میگن ضراب، یعنی که اللهم على الضراب، یعنی ای بار الها این باران را بالای کوههای میده ببر. و الاکام جمع اکمتین، آکام جمع اکمه میباشد و هی تلو، معنای اکمه یعنی تل، تل یعنی تپه، و هو میگه و هو مجتمع من الحجارتی فی مکان واحدین، و او میگه جایی است که جمع شدگی از سنگ ها در یک جا، یعنی که یک جایی که کمی اصلا میگه سنگ ها، سنگ ها نیو، یک کمی خاک جمع شدگی است، چطوری که ما شما میگیم تپه، پس همون تپه ها را چی میگن؟ همون تپه ها را میگن آکام، جمعی تپه ها، مفردش اکمه هست، یعنی یه تپه اکمه، آکام تپه ها میشود که چی دیگه میگن تل، به عربی تلش هم میگویند. پس این بود کلمات الفاظی دشوار فهمی این دعا. پس این بود مسئله ششم که سنت هایی که انجام دادنش در روزی نماز استسقا خواندن حتمی می باشد یا سنت می باشد که این کارها را باید رعایه بکند امام و مردم و مسلمان ها و کسانی که اشتراک میکنند در دعای طلب بارش باران. پس این بود آخرین مسئله باب 13 هم. و همین باب 13 هم که در باره نماز استسقا بود به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب الرابع عشره، یعنی باب 14 فی صلاه الكسوف، باب 14 در مسئله نماز کسوف است. کسوف یعنی آفتاب و ماهتاب گرفتگی، یا میتونیم بگیم که نوری آفتاب یا نوری ماهتاب را گرفتن را میگویند کسوف. و فیه مسائل، در زیر این نوری آفتاب و ماهتاب را گرفتن چند مسئله ها هست که این نماز کسوف یا نماز خسوف شم میگویند، نماز کسوف و خسوف چی طور خوانده می شود و چگونه می باشد که ای نمازهای طبیعی و عادیه که ما و شما می خونیم از این فرق می کند، در زیر این باب 14 صاحب کتاب این را بیان می کند. انشاءالله این باب 14 را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه من از کتاب الفقه المیسر، و با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.